וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא את שמו שת. כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין.